سری جلد اول فبوری بسم الله الرحمن الرحیم باب ما جاء فی نزح بول الغلام قبل ان یتعما باب دے قبران دا حدیثو کی جرارنی چوبو شندی بوبو پوارو بول دالت و چلا طعام نخری و دمور قیس کی دیکھے دماشونی نتیازوں کے وارگولیوں کل نساپ جاموں پا مور پلار پردیس پل یا لکو کل ندی کی سفر اقدداد اندر ذکر گئے و بهی قال حدثنا قتیبت و احمد ابن منیع قال اذكر الله حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها قالت فما دخلت باذن لي ورد النشر ذكر بكي سرج المعركة روح النبي عليه السلام لم یاکل اطعام دی بچنیلا اطعام قرلنو تطیس کل فبال آلیه ندا اللہ تو حبیب بانی وارگو لکل پجامو ورطا وارگو لکل فدعاب اللہ سید العالمین وبرو اختی فرشو علیه نترکاو کفاہی ابو خاری شریف کراولی فانا جواہو نوبی کوشن لے ادا تنخاز ولم یغسلہو بی نمین سلو ابو مسلم شریف کی داروہ ادا سران فلم یزد علا ان جواہب ماوی کوشن لے قال فرمائیو پنی باپ کی حدیث نے دالی رضی اللہ عنہونا بان رائشی بی بینا بزینب رضی اللہ عنہمانا دلو بابا بنت الحارث رضی اللہ عنہانا وہی ام الفضل ابن عمباد دا ام الفضل ابن عمباد ابن عبد المطلق دا اور دابت سمح رضی اللہ عنہونا راسل ابن عمر رضی اللہ عنہونا دابی لیلا ابن عمباد رضی اللہ عنہمنا ایدا معصومان در اللہ حدیث تو تبر رکن را وستیشن نو زنی بابا کدا اللہ پا حدیث پا جامو بانی وارگولو کل اولا دین مکملولو چیر زمون بانی معصوم وارگولو کی نصب کرو نداری دا اللہ حدیث عملا تعلیم ورکولو امام عیسیٰ ویدا قول ضرور واحد من اهل العلم ده غرو علمان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده تابعين نو من بعدهم سوكي ده نرسوني لقد مثل الامام احمد ده صاحب قاد ده ينزه بول الغلام وقبش اندنس ده وجد وروب لدالتنا ويؤصر بول الجارية اذن عاشوری جنہی داغی بول چپ جامو کی داغ انزل شیر داغ انزل شیر دیکھ آرکی دو علماء کرام مختلف مسلکنے جمہور علماء ہوئی چدا بول دا غلام پلیت کی خوشا او بردا چیز جمہور خود والد دی بول دا معجون تا شتوان اندر خورا پلیت وی خود فاتحی بارک اختلاف تے امام شافعی امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ وی چی دماشون چی پا پیس کی اولا خراک نکی او دې په جامو باندې کیا یو کې نو دې زلو په دې او بشیندل په بس کافی دي او دا امامان وای چې د جنای معصومه چې خراب نه کوي د دې د بول د وجنه منزل ضروري دي امام ابو حنیفہ امام مالک رحم اللہ و بعض نور لماوے چه دا بول جاری پشان بول الغلام منزل ضروری دی البتہ در عمر را چه دا علق لا پی نس کی پیس کی و غرات نکر نزد پا دی جامبان وارب و چوکی نفائی منزل کی بڑے را مبالغہ نکر بلکہ معمولی منزل مکافی دی او دا علماء احناف زمون وی چه دا نزحا او رشل لفظ دا بمانا دا منزلن پا حادیشو کراب دی لکتا ستا روایاتو کی براشی ندر اختلافو دا علماء کرامو دا دی علماء کرامو دا اختلافو اگر شرعا دیو اعلق او دی جنائی پا ورو بولو کی فرق علماء ذکر کرده دیو علماء کرامو فرق ذکر کرده وی بالت دا وارگول چه کئی ندا پا یوزه پا جامو نگرزی گی بلکی لرد لرد جامی گندگی دلتا ورطا ندا تولی منزل گرانی شی پا خلاف دا بول الانسان چه دا پا یوزه بانی تول راشی ندا غلق زی منزل ساموی بل علماء دا ذکر کلی دی چه بول دا معصومی او دو انسا دا دیر گندہ و بدبویداری دا بول دا ناری دا ذکر دا علقنا او دا ناری لنا نپدی اتبار پیوک دیر منزل دی پبل کی لگ دی پیوک دیر منزل دی او پبل کی سری لگ منزل دی نپدی اتبار دی علماء کرامو دا فرق کرے دا فرق دی ذکر کرده وحادا ما لم یطعا ما و ایدا خبرالا چی دعا و لاتوان دی خوڑلے کده مور دا پیل سر اتوان پری فردا اتوا اما نو غسلا جمیعا دیانا دعا و غزنزلشی دیانا چی پولشی دا دعا و غزنزلشی دی بات کی دا مسئلہ در سے ذکر کا کوئی کہتے باب ما جاء فی بول ما یوکر لحمه باب دے پا بیان دا غزناورو کی شراغ دی دیا حادی پا بارد بول دا غزناورو کی جغف و خوریشی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدُ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَا شِتَّ خَلَقَ عُرَيْنَا قَدِمِي فَجِنُوا الْمَدِينَ فَرَعُنِي مَدِنِي مُنَوَرِتَا فَجْتَوُوهَا فَجْتَوَوْهَا نَجْوِي بَانِدَاوِ عَبُو هَوَا فَفَارَ مَنَا نُولِي دِلْ فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى ولی جنده رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیر صدقته فاعو خانو دو زفاة و صدقی کی وقالو ایتو اشربو من البانها و ابو حالها سکید دید پیونا غزاء او سکید دید دی و روبولنا علاجا ندید آتی اکل نروغ رمتسن فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي قتل کړو اگر راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم دوهان سرون کی قتل کړ وصاح الابن او خان زان ربوتن ورتدوا من الاسلام و الاسلام مرتد شل نو صحابه اور پسیدار فوتی ابن راوسته شن دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بدید دی رعیان اللہ سنن پری کری اختیم پری کری افتر دی مورت علم دی کری چی چکری و اخار دی سرم لکا قصاص ویم دیتا چی سا سنگا کری چا اشان ور سرو فاقات و آئی دی اون پری کری اللہ سنن دی یعنی حکم یو کری فلا سپری کونو وارجو لو مودری فقول لبیکونو من خلاف نزل بدل وسمر عیونهم او توج توج سلایان ورتب دی سرگو کرا کل دین دا تکلیه سمارا دیتا او کی سلای فور توج کی او لگا درنجو پشان پستر و سرگی پرندیش دین دا تکلیه وَعَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ اَوَرْقَاهُ كُلِمْ دَيْ فَاغَثَانِ زِنَا جَرْمَزْ مَتَكِ آمَسْ رَضِيَ اللَّهُ فَكُنْتُ وَرَا هَدَهُمْ زُومَ چِكَتُوَ بِيَوْدِ دِنَا يَقُدُّ الْأَرْضَ بِفِيهِ چَتُنِي لَهُ الْفَضُ مَكَا پَخْتُ لِقُلِي حَتَّى مَا تُوم اما تو یکو دوم الارض بیتی چکونه لگول پزمکا او دازمکه داس سکولا چکونه پی لگول تردیس امرشل امام موسیٰ دا حدیث حسن صحیحن وقد روی من غیر وجهن کنو طریقو سر دانس رضی اللہ عنہ مراغلے او دا قول دا اکتر و احلی علم لے قالو دیوائی لا باس ببول ما یوکل لحنه نشت دی باس و گناہ پا بول دا اغزنا و روکی چی غخی قریشی دا تاسو حدیث دا باب و آوریدو دی مسالکن دا ایم اکرامو دا مختلف روایات دا وجنا اختلاف دا بول دا مایوکا لله مهود کم زناور وحق حلال رضا خاکی او کنا امام مالک امام محمد رحمه اللہ ایو ایفاقی امام ابو حنیفہ امام شافعی امام یوسف رحمه اللہ وی صدا فلیتی دغم رئیس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے اجانی جاتا کہ حقیفہ را امام ابو حنیفہ رحمه اللہ ورطا نجاتا کہ غلیظہ وی دیکھ دا علماء اکرام اختلاف دے احناف کوئی جباب پلیت دی ناغور تاثر حدیث را روان دی سنزیہو من البول فَإِنَّ آمَّتَ عَذَابِ الْخَبْرِ مِنْهُ زان بستا قید بولنا آمَذَابِ الْخَبْرِ دِدِينَ دی دارج حدیث در لطیر شو وحضو کتان رسی پا قبر سے عذاب ملا ویجو ویدی یوم شغلی کولا و بلبزام دا بولنا نساکرو زان دے دا بولنا نساکرو دارد دا احناف و دلیل دام دے تاتل باب الاطعمہ کی تیر شر وینہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلدہم الجلالا و البانہا کم زناور کی دندگی خوری نداغی دا غفو دا فرود دا اللہ حبیب منع کرے دیدے کی دادئی دے چلی کتاب و دا فکر دائی لما دائی چدا ابتدائی حکم و اعدادا پہستن جو من البول بانی دا منسوخ شرے جو مصلہ دا ابتدائی پہ حرام سرسن گدا ویسا حالت دل ازدورار دے او دا حرام دا استعمالی دون بغیر دا زان بچکی دل مشکل دی نو بقدر ضرورت دوائی پا حرام پا اتفاق جائز دا لکا تم دلو بین مرکی کی خنجر و تروانے چلا او چانوڑے من خطا او تا او دنشتا او کد شراب او جس نتای دا دینوڑای خطونا مرکی دی نیو کد شراب و تسری دنوڑای تیرون لپارا دایا پتا اتفاق بانی حضرین کی جائز دی حکد جان خطرہ نوا او دا مرد دلی کی دو دا پارا کو پہرام بانی دا دوائی کئی نپدی کی دا امر اختلاف دے امام مالک رحم اللہ وی جانی وقت کی دوائی پہرام جائز دا امام شاہد رحم اللہ وی مطلقا ناروا دا زمون پا احناف اک امام حنیف رحم اللہ امام محمد رحم اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ پشان مطلقاً دا عدم جواز قائل دی امام صحابی وی وید شراب ان علاوہ فجنور محرمات دوائی جائز دا ذکر شراب کو او حدیث کرارنی کی بیماری جن دوائی ننا او دے امام صدرم اللہ مسلک زمان کو مذہب کے دارے ویکی او خیار او دندارا داکتر او تجیس سلو کا چھ دا حرام دوائینا بغیر قدری بیمارینا اخلاقی گنا نوزدی صورت کے جائز دا ندا حدیث کے بعد دا اخل کو دفار دے اول تو دی جا دوائی نبی ری سلام کد وہی تذری معلوم ہوا فدی طریقہ دی حدیث کے علماء ذکر کرے او دی والا تختی شکر کد اس کرو کی ورد سلایان واسو رداغی وجہ داو سلیم دا فکری دیتا قصاد بالمثل وئی